Гаворыць радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Дмітрый Гурневіч. Праз паўгадзіны праскі акцэнт. Што такое нацыянальная ідэнтычнасць? На гэту тэму Сергей Навумчык размаўляе з Вінцуком Вячоркам і Валерам Булгакавым. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Сёння са мной у менскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, Ігар Карней. У працы для вас працуе Дмітрый Гурневіч. Нагадаю, мы сёння абмяркоўваем тры тэмы. У вайну з якімі міжнароднымі каштоўнасцямі ўступае беларуская дзяржава, якой зброяй збіраецца ваяваць? Як беларускім дальнабойнікам супраць стаяць рэкету на расійскіх дарогах? І чаму ў Беларусі дагэтуль не ўвялі карту беларуса для беларусаў за мяжой і што яе ўвядзенне магло б змяніць? Першым на сваё пытанне адказвае Вячаслаў Ракіцкі пра міжнародныя каштоўнасці, з якімі збіраецца ваяваць Беларусь. Пры канцы мінулага тыдня ў Менску адбыўся 5-й форум маладых журналістаў «Агульны погляд у будучыню. СМІ. Маральнае вымярэнне». Яго арганізавалі Міністэрства інфармацыі, Беларускі саюз журналістаў і Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, гэта значыць БРСМ. На ім намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ігар Бузоўскі заявіў, што імкненне грамадства да матэрыяльных выгодаў і адыход ад традыцыйных каштоўнасцяў з'яўляецца выклікам часу, з якім дзяржава не можа не лічыцца. Паводле гэтага чыноўніка, цытую, грамадскія працэсы, маштабныя тэндэнцыі, якія да нас ідуць, еўрапейскія каштоўнасці, магчыма нават, якія з'яўляюцца міжнароднымі нейкімі стандартамі, звязанымі з паняццем сацыялізацыі ў грамадстве. Але, пытаецца чыноўнік, якім чынам мы сёння сфармуем дзяржаву, калі яны фармуюцца як я, а вакол мяне тут і цяпер правы чалавека, правы дзіцяці. Гэта значыць, што ў цэнтры я, а далей трава не расці. Гэта сацыялізацыя ці гэта дэсацыялізацыя? Канец цытаты. Гаварыў ён і пра інфармацыйную вайну супраць Беларусі, параўноўваючы наш час з 1941 года, заклікаючы журналістаў узяць у гэтай вайне чынны ўдзел. Там жа і міністрка інфармацыі Лілія Ананіч падкрэсліла, што менавіта дзяржаўныя прыярытэты павінны быць у аснове рэдакцыйнай палітыкі, накіраванай на стварэнне. Што тычыцца вайны і параўнання сітуацыі з 41 годам, дык Беларусь Александра Лукашэнкі увесь час знаходзіцца ў нейкіх войнах. Гэтым разам зброі ворагу ў Беларусі сталі іхныя маральныя каштоўнасці, а Беларусь і найперш айчынныя журналісты павінны даць адпор сваім пяром. Якія ж каштоўнасці паводле Бузоўска для Беларусі знішчальныя? Найперш, імкненне сучаснага чалавека да дабрабыту, матэрыяльных выгодаў. Але ж імкненне да гэта ў самой прыродзе чалавека. Няўжо спадар Бузоўскі адмаўляецца ад смартфона, аўтамабілі, якаснай ежы, вопраткі, ходзіць пехам, есць толькі бульбу з малаком, абы не ўмерці? Нават на інстынктыўным узроўні кожны чалавек не хоча быць галодным. Ён хоча жыць, а не існаваць. Стацца ўсімі заваёвамі цывілізацыі. Перад усім дзяржава, пасля чалавек. Чалавецтва адрынула гэты пастулят. Ён выявіў сваю сутнасць пры таталітарных і дыктатарскіх рэжымах. Рэжым Лукашэнкі гэтую і ёй падобную ідэі зноў выцягвае на свет Божы і патрабуе ад журналістаў гэтыя пастуляты ўслаўляць. Навошта? Дзеля аховы сістэмы, якая даўно збанкрутавала і не мае ніякай перспектывы. Каштоўнасці вызначае сёння не адзін чалавек і нават не ўвесь дзяржаўны апарат разам з яго ідэолагамі. Каштоўнасці зменлівыя ў зменлівым свеце. Яны залежаць ад ступені свабоды, дэмакратыі, развіцця эканомікі, навукова-тэхнічнага працэсу. Натуральна, непарушнымі застаюцца каштоўнасці адвечныя. Не забі, не ўкрадзі, ім падобныя. Гэта каштоўнасці універсальныя, агульначалавечыя, па-над расамі, народамі, рэлігіямі, тым болей дзяржавамі. Зноў прыраўняўшы СМІ да байцоў на фронце, Бузоўскі паклікаў журналістаў на інфармацыйную вайну і дадаў: «Фактычна мы перажываем другі 41 год, толькі тады нашы дзяды і прадзеды выстаялі, а ці здолеем мы выстаяць? Вось пытанне. Калегі, як вы лічыце, ці насамрэч Захад пайшоў на Беларусь вайною? Якімі міжнароднымі каштоўнасцямі ён хоча заваяваць беларускую дзяржаву? Ці выстаіць Беларусь у гэтай вайне? Ці дасць адпор ворагу? І якой зброі збіраецца ваяваць? Найперш пра параўнанне сітуацыі да 1941 года. Вось калі я чую гэта параўнанні да першай сусветнай вайны, да другой сусветнай вайны, да нікіх галакостаў, то гэта ўжо элементарная адсутнасць павагі да ахвяр гэтай вайны, масавага знішчэння людзей, слёзаў і гораў мільёнаў. Калі на цябе нападае моцны вораг і ў цябе мала рычагоў уплыву на сітуацыю, то гэта драма. Але у сітуацыі, пра якую кажа Бузоўскі, то ў яго ж якраз такі ўсе рычагі ў руках. Я разумею, што дзяржава, у якой ён займае важную пасаду, можа накідаць нейкія трэнды, нейкія моды, нейкія ідэалы. Яна магла б гэта рабіць ужо ў Беларусі 22 гады, роўна столькі, колькі кіруе цяперашні кіраўнік краіны. Гэта дзяржава, можна сказаць, такі манапаліст у пытаннях маралі. У яе руках і садкі, і школа, вышэйшая адукацыя, сродкі масавай інфармацыі, праваахоўныя органы і ўсё іншае. І галоўная ўлада Беларусі, як я ўжо казаў, нязменная 22 гады. Дык чаго тут наракаць Бузоўскаму? Калі глядзіш беларускія дзяржаўныя тэлеканалы і чытаеш газеты, то складваецца ўражанне пра ідылію ў краіне. Акрамя там крымінальнай хронікі, у нас увогуле нібыта праблем няма. Бузоўскаму становіцца жудасна, што моладзь узбярэ інфармацыю ў інтэрнэце, маўляў, там столькі ўсяго і недобрае. Такая свабода празмерная. Ну добра, але ёсць жа ж сродкі масавай інфармацыі, якія кантралюе Ананіч ці той же самы Бузоўскі, Лукашэнка. Я праглядаю гэта сродкі масавай інфармацыі, я там не заўважу чагосьці там супервысокага. Гэта тая самая папса, скажам, якой кормяць людзей, моладзь у любой краіне свету. Я, напрыклад, не бачу там вялікай дыскусіі пра праблему алкагалізму ў Беларусі, якая сапраўды вынішае беларускі народ. Калі ласка, вось тэма для агульнанацыянальнай дыскусіі. Але яе няма. Чаму яе няма? А між тым Беларусь ва ўсіх рэйтынгах стаіць на высокіх месцах. Я думаю, што ў першых 3-5 па розных вось рэйтынгах, калі прагледзець па спажыванні алкаголя. Іншая праблема – наркаманія. Увогуле нас ніколі з Беларусі не знікала. Ёсць мноства паведамленняў і пра тыя самыя спайсы. Ёсць, канешне, і быццам бы ідзе змаганне з імі, але гэта змаганне ўжо як бы з наступствам, так і шукаюць усе людзей, которые распаўсюджваюць гэта ўсё. Але я не бачу таксама зноў жа дыскусіі, каб гэта так вот на такім нармальным узроўні, а не проста паведамленне пра факт. Ёсць праблема самагубства ў Беларусі, пра гэта таксама не гаворыцца. Зразумела, чаму пра гэта не гаворыцца, бо калі будзе адбывацца артыкуляцыя гэтых праблем, натуральна, што трэба прызнаць, што мы прайграем на гэтых фронтах. Вось гэты фронт, на якім трэба змагацца, а не шукаць нейкія там замежныя каштоўнасці, якія могуць ісці, а так ідзе змаганне з нейкім прывідам, з нейкімі, калі паглядзіш беларускія тыя ток-шоу на дзяржаўных каналах, з нейкімі гей-парадамі, з нейкай аўтаназіяй дзесьці на захадзе. Праблемы, каторыя ўвогуле не маюць ніякага значэння да Беларусі. Трэба павышаць дабрабыт у дзяржаве, трэба рабіць дзяржаву бяспечнай, камфортнай, і ў такой дзяржаве кожны грамадзянін захоча быць сапраўды паўнавартасным грамадзянінам і не цягнуцца па тыя там спайсы ці па алкаголь, або ўмець спажываць яго ўмерана, мець пэўную культуру піцця. А калі людзі не бачаць фактычна такой будучыні, некай перспектывы, натуральна, што яны будуць цягаць па такія сродкі, которые змяняюць іх свядомасць, таму што тая палітыка і дзяржава, якая кіруе ўладу гэтай дзяржаве, стварыла такую свядомасць, ад якой хочацца проста ўцячы. Галоўная каштоўнасць – гэта свабода чалавека. Наогул выглядае, што спадар Бузоўскі, хаця ў сюдадзеным кантэксце больш да месца будзе таварыш, напэўна, бо колішні першы сакратар праўладнага БРСМ наўпрост працягвае традыцыі камсамольцаў-камуністаў, сур'ёзна заклапочаны прорышнымі пазіцыямі ў інфармацыйнай вайне. Ну, з аднаго боку, сапраўды няма такой вось цяжкай артылерыі, якая магла б гэтак жа эфектыўна зомбіраваць насельніцтва, як кісялёўская, салаўёўская прапаганда ў Расіі. З іншага боку, як ужо казаў Вячаслаў Ракіцкі неаднаразова, Беларусі тую вайну нібыта ніхто і не аб'яўляў, хоць, канешне ж, Менску карціць, лічыць сябе значным гульцом на міжнароднай арэне, але, аб'ектыўна кажучы, ўсё ж не той калібр, каб разглядаць Менску якасці паўнавартаснага праціўніка. Ну, а наогул пра Лукашэнку і яго наіснаванне як факт на Захадзе згадваюць найперш тады, калі абкладаюць санкцыямі за выбарчыя фальсіфікацыі, гвалт над апанентамі, альбо робяць спробы, так бы мовіць, перакупіць за паступовае аддаленне ад Масквы. Ну, але выглядае вось нават з тых слоў ідэолага, што перавыхаваць савецкасць у галовах тых, хто сёння кіруе краінай, цяжка, а можа нават і ўвогуле немагчыма. Што тычыцца клопату Бузоўскага пра маральнасць сучаснага пакалення? Ну, напэўна, гэты клопат быў да месца, каб не адна акалічнасць. На розных ідэалагічных пасадах ён сам персанальна рабіў усё, каб знішчыць у людзях усялякую індывідуальнасць. Усе гэтыя адроджаныя піянеры, барсэмаўцы, праўладныя белыя Русі і гэтак далей будуюцца якраз на прынцыпе статкавай свядомасці існавання паводле разнарадкі зверху. Загадалі, выканаў, ніякай ініцыятывы быць не павінна. Ну, калі не сам Бузоўскі, то, ў прынцыпе, яго папярэднікі прынамсі да гэтага таксама прыклалі руку. Цалкам лагічна, што ў міжнародным кантэксце, выбудаваную ад галавы да пят вертыкаль, можа цікавіць толькі такая блізкая ж ёй ідэалогія, расейская. Ну, адпаведна, з навязлівай маніяй паўтарэння 41 году з лёзунгамі, гэта ўжо ўвогуле не вытлумачальна нямецкіх BMW там ці Audi, спасіба дзеду за пабеду, што само па сабе алагічна. Зноў жа, шчыльнае кальцо натаўскіх ворагаў, іх бандэраўскія памагатыя, нібыта усіхняе жаданне накланіць маленькі, але годны народ. У гэты антураж зноў жа выдатна ўпісваецца міністра ўнутраных справ у форме афіцэра НКВД на ваенным парадзе ці прыём з хлебам соллю пуцінскіх байкераў з Алдастанава. Тут жа пераслед добраахвотнікаў на баку Украіны і ігнараванне старонікаў прарасейскіх сепаратыстаў. Усё, што па-за звыклымі прапагандысцкімі рамкамі, апрыёры варожае і мусіць выклікаць дзяржаўную заклапочанасць. Шчыра кажучы, выкажу сваё меркаванне, але лепш матэрыяльнае, чым тое, што прапануюць кавалі духоўнасці на Маркса 38. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І зараз, уласна, пытанне Ігра Карнея, як беларускім дальнабойнікам супраць стаяць рэкету на расійскіх дарогах. Праўдападобна, ў Расія вяртаецца ў часы, калі пачынаюць жыць не паводле дзяржаўных законаў, а паводле крымінальных паняццяў. На жаль, гэта наўпрост чапляе тых, хто паволі службы вымушаны туды раз по раз ездзіць. Ну, у дадзеным выпадку гэта беларускія грузаперавозчыкі. Калі вось паглядзець статыстыку, то ў Беларусі блізу 10 тысяч кіроўцаў штогод праходзяць перападрыхтоўку на прафесіянальную катэгорыю Е, то бок маюць права сядаць за руль фуры ці аўтапоезду. Большая іх частка так ці інакш задзейнічана на дастаўцы грузаў у суседнюю Расію. Ну, гэта, што называецца, рэаліі так званай адзінай мытнай прасторы пад куратарствам Масквы, якая закальцавала вакол сябе бліжэйшых саюзнікаў. Так вось, апошнім часам дальнабойнікі хорам расказваюць, што ў Расіі масава вярнуліся бандыты з вялікай дарогі. Апошняй кроплей, каб абмяркоўваць гэтую праблему, стала нядаўняя трагедыя з Менчуком Ігарам Кноразам. Ён з кармы на Гомельшчыне транзытам вёз метал у Казахстан, і 20 кастрычніка мужчына спыніў выходзіць на сувязь. Ніхто не ведаў, дзе ён знаходзіцца, не працавала навігацыя. Толькі праз тыдзень яго цела выпадкова знайшлі ў Тамбоўскай вобласці. Ну, знайшоў іншы кіроўца, які спыніўся пры лесе па патрэбе. Ну, а інакш невядома, што в прынцыпе, якая перспектыва чакала б далей. Толькі на пачатку лістапада па факце забойства была распачатая крымінальная справа, і следчыя падчас аператыўных мерапрыемстваў канстатавалі прыкметы гвалтоўнай смерці. Пасля гэтага узнялася такая хваля незадаволенасці, але практычна кожны кіроўца, які за апошні год ездзіў на ўсход, асабліва раёны, дзе на сотні кіламетраў без перабольшання не ловіцца мабільная сувязь, не працуе спадарожнікавая навігацыя, можа апавесці, як яго прымушалі падзяліцца грашыма. Я вось размаўляў з гэтай прычыны з кіраўніком менскай транспартнай фірмы. Ён адзін з заснавальнікаў праваабарончага аб'яднання «Восьмы рэгіён» Сергей Штода. Дык вось, ён склаў сваю крымінальную мапу расійскіх дарог, дзе з высокай ступенню верагоднасці можна патрапіць на прыцэл да вымагальнікаў. Большыня эпізодаў традыцыйна фіксуецца ў Чалябінскай і Тюменскай абласцях. Гэта вось тыя рэгіёны, як я згадваў, што дзе могуць не працаваць ні мабільная сувязь, ні навігацыя. Зноў жа Самарская, Волгаградская области, Краснодарская край. Ну, а ў апошнія месяцы сюды далучаюцца ўсё больш актыўныя цэнтральныя рэгіёны. Яраслаўскі, Тульскі, Ліпецкі нават ужо выходзяць на дарогу ў Падмаскові. Нягледзячы на шматлікія факты наездаў, што самае паказальнае, напэўна, у статыстыцы сілавых структур няма ніводнага выпадка неўтралізацыі арганізаваных бандаў. У сувязі з забойствам свайго калегі аб'яднання «Восьмы рэгіён» накіравала зварот у Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. Прафесіяналы патрабуюць неадкладных захадаў для выяўлення злачынных груповак і спынення іх дзейнасці на тэрыторыі Расіі, а ў іншым выпадку ставяць пытанне пра службовыя камандзіроўкі ў гэтыя вось небяспечныя раёны. Пытанне проста ў тым, што кіроўца ўсяго толькі найманы супрацоўнік, ён тэхнічна працуе на гаспадара, руліць баранку, як кажуць. Адпаведна, грошы яму гаспадар дае на акрэсленыя выдаткі, не больш за тое. Гэта запраўка, стаянка, харчаванне. Ну а патрабаваць грошы ў пасярэдніка просто само па сабе абсурдна. Днямі быў атрыманы афіцыйны адказ. Там гаворыцца, што расійскім калегам будзе накіраваная афіцыйная нота. Ну, але той жа Сергей Штода ў эфектыўнасці барацьбы нотамі сумняецца абсалютна. Ён перакананы, што грузаперавознікі наогул не павінны задавацца пытаннем, плаціць бандытам ці не плаціць, бо гэту праблему раз і назаўсёды мусяць вырашаць праваахоўныя органы. Ну, аднак выглядае, што паліцыя ў шэрагу выпадкаў сама ёсць зацікаўленым бокам. Колькі ўжо было гісторый пра так званых пярэваратняў у пагонах, і якія часцяком ці самі ўзначальваюць групоўкі ракетіраў, ці іх прыкрываюць. Таму адказ можа быць у дадзеным выпадку толькі асіметрычным. Прыпыніць паездкі ў Расіі до таго часу, пакуль не будзе гарантаваная бяспека на дарогах. Ну вось, калегі, хачу вас у сваю чаргу запытаць, ці можна ставіць пытанне аж ну так вось рубам? Напэўна, можна. Ігар, калі ўжо адказаць на тваё пытанне наўпрост, дык звычайным грамадзянам я раю бы пастарацца ўстрымацца ад паездак без крайняй неабходнасці ў Расію, тым болей на аўто, тым болей у глыбінкі. Што тычыцца дальнабойшчыкаў, чыя паездкі туды гэта праца, з майго гледзяшча, то ім трэба плаціць. Ужо хоць бы таму, што жыццё і здароўе даражэй за любыя грошы. Мы выдатна памятаем 1990-е гады ў постсавецкім свеце. Я сам плаціў на польскіх дарогах і паказваў паперкі бандытам на наступных, так бы мовіць, прыпынках, калі дастаўляў купленае ў Нямеччыне сваё першае аўто на радзіму. Магчыма, артыст Андрэй Бубашкін не заплаціў, магчыма, ў яго проста забралі аўто, а самога забілі, бо дагэтуль з тых самых 1990-х невядомы ягоны лёс. Я ў Расіі не быў ўжо шмат гадоў, на свае вочы не бачыў, што там адбываецца, не вельмі хочацца, бо на свеце шмат болей цікавых для мяне краінаў. Але калі чытаеш расійскую прэсу, глядзіш яе тэлеканалы, разумееш, што Расія не толькі не пазбавілася свайго крымінальнага мінулага, але яшчэ больш крымінізуецца. Злачынствы здзяйсняюцца яшчэ больш цынічна і люта, і што самае страшнае, без боязі покарання, бо дзейнічаюць яны, як кажуць, пад дахам і паліцыі, і чыноўнікаў. Перш чым выпраўляцца ў падарожжа па Расіі, я параіў бы паглядзець мастацкую стужку вядомага ў свеце рэжысэра Сергея Лазніцы «Шчасце маё» пра расійскія рэалі сённяшняга дня. У цэнтры фільма акурат кіроўца фуры, які вязе груз па расійскай глыбінцы. На расійскіх жахлівых дарогах ён сутыкаецца з самымі рознымі бандытамі, рэкетірамі, рабаўнікамі, гвалтаўнікамі, якія дзейнічаюць у звязцы з крамольнымі паліцыянтамі. Таксама на ягоным шляху алкаголікі, прастытуткі, бамжы. Фільм паказвае сучасную Расію як пекла. Ён праўдзівы, бо Сергей Лазніца выдатна ведае расійскія рэаліі, зняў пра іх дзясяткі дакументальных фільмаў. І ніхто ў Расіі, дарэчы, не зняпраўдзіў фільм «Шчасце маё», бо ён сутнасна адлюстроўвае тое, што там адбываецца. Перадусім трэба паклапаціцца пра ахову, калі едзеш у Расію. Краіна не рухаецца наперад, хутчэй яна рухаецца ў нікуды, як у фільме Лазніцы. Ясная справа, што пры галечы бессэнсоўнасці злачыннасць квітнее. Стан, у які завёў сучасную Расію рэжым Пуціна, не дае спадзявацца на лепшае. А ад краіны суседкі нікуды не дзенешся, тым болей, што эканамічныя стасункі з Расіяй для беларускай улады вызначаныя як прыярытэтныя. Таму беларускія ўлады павінны звярнуць увагу на гэтую праблему. Падкрэсліваю, беларускія ўлады. Беларуская дзяржава абавязаная пільнаваць бяспеку беларускіх грамадзянаў. Гарантыя бяспекі грамадзянаў – першасная функція дзяржавы. Зрэшты, менавіта дзяржава выпраўляе кіроўцаў Расіі. Нават калі гэта прыватная фірма аўтаперавозак, яна ажыццяўляе дзяржаўную гандлёва-эканамічную палітыку. Рабіць гэта трэба тэрмінова, бо чакаць, што Расія вырашыць гэтае пытанне, не выпадае. Трагічныя навіны з расійскіх дарог насамрэч не такія ўжо і новыя, бо 90-е гады ў многіх расійскіх рэгіёнах ніколі і не праходзілі. Я вот адмыслова праверыў у інтэрнэце некія цікавыя факты, статыстыкі. Насамрэч, у 2009 годзе шмат пра гэта паведамлялася. Фактычна, з кожнага года ёсць вось інфармацыя пра тое, што вяртаюцца ліхія 90-е. Насамрэч, яны проста з таго часу і не спыняліся. Ну, урэшце рэшт, таксама таксама мяняецца, магчыма, форма ў некаторых месцах, але змест той самы застаецца. Бо калі ў 90-х адкрыліся межы і людзі пачалі ганяць машыны з Нямеччыны, Польшчы, там іншых краін, то, канечне, тады ўзнялася лавіна гэтага рэкету. Гісторыі пра рэкет сталі часткай нават народнага фальклору. Ён быў, напрыклад, у Польшчы, Качаслаў згадваў, хаця банды былі там змешаныя і было вельмі шмат нашых землякоў, там, відаць, таму, каб прасцей было размаўляць. Рэкет быў зрэшты ў Беларусі. У Польшчы вось рэкету ўзору 90-х больш няма, і гэта эфект барацьбы з мафіяй. У 90-е гады слова мафія было вельмі папулярным у Польшчы, выходзіла і шмат кніжак, і пісалі пра гэта газеты, паведамлялася пра тэлевізію, і гэтыя гангі паміж сабой прачаліся, адзін аднаго там забівалі, была пэўная іерархія, але дзяржава дала рады. І цяпер распорад можна пачуць пра такія выпадкі, але яны не маюць такога сістэматычнага характару. Знікла гэта з'ява ў Беларусі, магчыма, таму, што і машын так ужо не ганяюць, як раней, бо вялі гэтае мыта страшэнна. Некалькі гадоў таму Лукашэнка, напрыклад, хваліўся, што гэта ягоная заслуга ачышчэння краіны ад мафіі, маўляў, ён даў загад, і іх фізічна ліквідавалі. Гэта было 3 гады таму, і ён тады сказаў, што ён загадаў проста расстрэльваць на месцы. Частка, маўляў, з'ехала за мяжу, бо ўцякла, спалохалася. Рэкету на дарогах у Беларусі не існуе ў такім маштабе. Магчыма, дзесьці такое здараецца, але гэта ў кожнай краіне. Ці можна лічыць гэта заслугай дальнабойнікаў? Канешне, не. Такі чакаць, што гэтыя нашыя дальнабойнікі вырашаць такую праблему ў Расіі, не даводзіцца дальнабойнікам. Раіць быццам бы браць сабой толькі неабходнае, каб лішні раз не спыняцца, заліваць у шыны антыпракол, ехаць у кампаніі, не спыняцца ў бязлюдных месцах, але рэальнасць такая, што цяжка гэтага прытрымлівацца. І гэта не дае ніякай гарантыі бяспекі, яна трошкі павялічвае бяспеку. Займацца барацьбой з мафіяй павінна дзяржава, яе праваахоўная сістэма. У Расіі дзяржава вельмі моцна карумпаваная. Пра гэта сведчаць не толькі розныя міжнародныя рэйтынгі, сама ўлада ў Расіі моцна артыкулюе гэтую праблему. Зрабіць, калі такія выпадкі здараюцца з беларускімі грамадзянамі, то, канешне, заступіцца за іх павінна беларуская дзяржава. Тым больш, што Беларусь гэта саюзнік Расіі, гэта тэрыторыя мытнага звязу. Ён ствараўся дзеля спрашчэння транспарту ўнутры гэтага звязу, і барацьба з рэкетам павінна стаць клопатам дзяржавы або дзяржаў, якія ўваходзяць у гэты мытны звяз. І гэтае пытанне, на мой думку, павінна ўздымацца на саміта гэтага аб'яднання. І калі сам Лукашэнка або ягоныя міністры не ўздымаюць, то, канешне, павінны быць нейкі грамадскі ціск, а прынамсі гэтае пытанне больш, канешне, нагаласніць, каб яно было ў публічнай прасторы і прынамсі сапраўды паказаць, наколькі гэта праблематычна і якая это вялікая трагедыя і драма для людзей. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І зараз маё пытанне, чаму Беларусі дагэтуль няма карты беларуса і што б магло змяніць яе увядзення. Вось у інтэрнэце апошнімі днямі было некалькі нават публікацый наконт карты паляка ці карты беларуса, аналага, можна сказаць, з беларускага боку. Палякі ўвялі некалькі гадоў таму такі дакумент, ён дае вельмі шмат ільготаў яе ўладальнікам на тэрыторыі Польшчы, гэта праезд са зніжкамі, гэта карыстанне таксама медычнымі паслугамі, гэта доступ да польскага рынку працы, гэта ў тым ліку і бясплатная віза у Польшчу для грамадзян Беларусі і іншых усходнеўрапейскіх краін, для якіх гэта закон распаўсюджваецца. Канешне, гэты закон у Беларусі быў спрыняты ў штыкі, паколькі вядома, што любы дакумент іншай дзяржавы сваім грамадзянам, гэта ўсё ж такі першы выклік для гэтага грамадзяніна, што ён можа стаць у пэўны час нелаяльным, або та дзяржава, які выдае такі дакумент, можа праз пэўны час заявіць, што ага, ну вось бачыце, як у Крыме. Вось людзі маюць нашы дакументы, яны сябе лічаць, напрыклад, палякамі. Давайце вось мы зараз далучым частку Беларусі, скажам, Гарадзенскую вобласць, дзе іх найбольш, да Польшчы. Праблема ў тым, чаму Беларусь не можа ўвесці такі дакумент сама для беларусаў за мяжой. Насамрэч, іх па некаторых падліках пражывае там нават 3,5 мільёны. І для Беларусі гэта пытанне прэстыжу, іміджу. Ну, відаць, у гэтыя прэстыж і імідж не патрэбны. Гэта ў першую чаргу. Тое, што можна намацаць, гэта можна зрабіць краіну больш распазнавальнай за мяжой, калі даваць такі дакумент, прапаноўваючы нейкім вядомым людзям карані, якіх ходзяць з Беларусі. Такіх людзей у свеце вельмі шмат. Чаму б не рабіць такі сімвалічны дакумент? Натуральна, гэта таксама і падтрымка дыяспар беларусаў за мяжой, а дакладней нацыянальных меншасцяў навокал Беларусі. Ва Ўкраіне, ў Расіі, ў Латвіі, Літве, Польшчы. Разам гэта, я думаю, што напэўна адбярэцца пад мільён, калі палічыць гэтых беларусаў у гэтых краінах. Яны маглі б таксама атрымаць нейкія зніжкі на навучанне, напрыклад, у беларускіх ВНУ, маглі патрымаць бясплатныя візы, бо гэта проста ганебна, што беларусы, напрыклад, з Беластока, з Падляшша ці дзесьці з Вільні павінны чакаць у чэргах, як і іншыя грамадзяне, каб атрымаць візу ў краіну, дзе нарадзіліся іх бацькі, з якой яны сябе атаясамліваюць. Канешне, пытанне тут у эканоміцы. Беларусь, відаць, не ў стане проста аплаціць або прызначыць грошы з бюджэту на такія рэчы. Ну і пазней, канешне, як наступства яна мае тое, што ўсё менш людзей паза Беларусю хочуць атаясамліваць сябе з Беларусю. Яны хочуць у Польшы ўжо быць палякамі, у Літве літоўцамі. Гэта натуральны працэс, таму што яны не бачаць, што метраполіі яны патрэбныя. Бо былі такія галасы, маўляў, што калі ў 90-х гадах Беларусь больш пачала клапаціцца пра сваіх суайчыннікаў у Польшы ці Літве, яны б не запісваліся масава, напрыклад, у Літве палякамі, тутэйшымі, якіх там самі сябе называюць яны, або ў Польшы пераходзілі па палякаў. Натуральна, яны б хацелі быць беларусамі. Беларусамі яны не патрэбныя беларускай дзяржаве найперш. І маем такі вынік, што гэта ўжо дзясяткі тысяч людзей, напрыклад, у Польшчы лічацца беларусамі, а не сотні тысяч, як раней, закрываюцца беларускія школы. Беларусы кінутыя былі фактычна на прайзвол судьбы, як кажуць нашыя ўсходнія суседзі. Гэта насамрэч інвестыцыя была б у будучыню, у сваю дзяржаву найперш, а не проста вось знак некі, сімвал таго, што мы не кінулі сваіх людзей. Магчыма, я памыляюся, цікава ваша думка. Ну, сапраўды, сітуацыя склалася такім чынам, што сёння дзяржаве не патрэбная дыяспара, а беларусаў замежжа не цікавіць метраполія. У такіх выпадках, кажуць, круг замкнуўся, кожны выжывае сам па сабе. Справа ў тым, што бальшыня беларусаў у розных пакаленнях з'язджалі з радзімы зусім не ад добрага жыцця, нехта з палітычных прычынаў, нехта з эканамічных, нехта, вось як недаўная тэндэнцыя, паехалі вучыцца за мяжу, там і засталіся. Адпаведна, настрой да ўладаў збольшага крытычны. Ну і зразумела, што вышэйшае кіраўніцтва не будзе мець імпэту падтрымліваць тых, хто апрыёры можа быць нелаяльны. Ну вось, як па мне, дастаткова перадаць гэтае пытанне ў кампетэнцыю дасведчаных асобаў, і ўсё магло б даволі хутка зрушыцца з мёртвай кропкі. Ну вось, як такі рэальны прыклад такой асобы, мне падаецца той жа вось Алег Рудакоў, усім вядомы руплівец беларушчыны з расейскага Іркутску. Фактычна, яго можна хоць сёння прызначаць, умоўна кажучы, такім вось ганаровым консулам усіх беларусаў замежжа з функцыяй збіральніка этнічнага генафонду. Чалавек за два дзясяткі гадоў здолеў аб'яднаць, ну тут без перабольшання, дзясяткі тысяч этнічных землякоў, спачатку пад дахам Іркутскага таварыства беларускай культуры імя Чэрска, зараз ён у структуры моладзевага аб'яднання Крывічы, ну па сутнасці вярнуў ім беларускія карані. Працаваць ёсць з кім. У Сібіры за апошнія 100 гадоў атабарыліся блізу мільёна чалавек, гэта ад сталыпінскіх перасяленцаў да сталінскіх ворагаў народу. І цяпер сваю беларускасць у рэгіёне падкрэсліваюць людзі і ў вертыкалі ўлады, і бізнэсоўцы, і прадстаўнікі сферы культуры. А не так даўно ў горадзе запрацавала нават цэлая кавярня «Беларуская глеба». Ну вось гэта рэальны прыклад таго, як зрабіць грамадскі інтарэс найвышэйшай мэтай сваёй дзейнасці. Я не веру ў карту беларуса сёння. Думаю, што і беларускія ўлады ўжо разумеюць марнасць і авантурнасць такой ідэі. Будзе шмат высілкаў, а вынік ніякі. Хіба што стане карта беларуса маральнай паразай улады. Таму гэта ўлада і не будзе ўводзіць гэтую карту. Колькасць атрыманых картаў пакажа, што сучасная Беларусь не ёсць прывабнай, бо з'яўляецца краінай несвабоднай, недэмакратычнай, незаможнай. Я не веру ў магчымасць ажыццяўлення гэтай ідэі, таму што ў сучасным свеце няма даверу да Беларусі ўвогуле. Не вераць у сучасную Беларусь і беларусы. Памятаецца, як мая цётка, якая прыйшла з сталінскія лагеры і з арміі Андерса апынулася ў Англіі, баялася прыехаць у Беларусь нават ужо пасля здабыцця краіны незалежнасці. Яна ўсё пыталася, ці не арыштуюць яе, ці можа яна свабодна перамяшчацца. Я ёй казаў, так, можа, але прыехаўшы трэба было тут рэгістравацца. Яна ўвесь час азіралася па баках, ці не ходзіць за яе, ці не ёсць якія-небудзь шпіёны. Так. Тая пасляваенная эміграцыя ў бальшыні сваёй пакінула ўжо гэты свет, але ж яе досвед жыцця ў сталінскай Беларусі перадаўся і іх нашчадкам. Негатыўны вобраз Беларусі захоўваецца ў заходняй прэсе і ўяўленнях заходніх людзей сёння. А як інакш, калі ў Беларусі існуюць розныя лініі Сталіна, якія пужаюць нашых эмігрантаў? Стаяць паўсюль помнікі Леніну, Дзяржынскаму і іншым катам, заходняму чалавеку, народжанаму і вы выхаванаму у дэмакратычным свеце цяжка ўсвядомаць, як можна людзей судзіць, кідаць у турмы, штрафаваць за пікеты і мітынгі, як можа не існаваць свабодная прэса і шэраг іншага. Не разумее беларуская дыяспара, якая паміж сабой кантактуе на роднай мове, чаму на іхнай гістарычнай бацькаўшчыне гаворыць на замежнай мове расейскай, адукацыю атрымліваюць таксама не на сваёй мове. Такі рэжым, які не тое, што не развівае нацыянальную культуру, а знішчае яе, беларуская дыяспара не будзе фінансаваць ці рабіць іншыя высілкі, удзельнічаць в умацаванні таталітарнай і ненацыянальнай дзяржавы. Ну хіба што іркуцкі рудакоў як рамантык. Гэта быў адказ на пытанне, чаму Беларусі дагэтуль няма карты беларуса і што магло б змяніць яе ўвядзенне. Апрача гэтага пытання сёння мы гаварылі таксама на тэмы, як беларускім дальнабойнікам супрацьстаяць рэкету на Расіі, расійскіх дарогах, у вайну з якімі міжнароднымі каштоўнасцямі ўступае беларуская дзяржава і якой зброі збіраецца ваяваць. На гэтыя тэмы сёння дыскутавалі ў пражскай студыі Дмітрый Гурневіч, а ў Менску Вячаслаў Ракіцкі і Ігар Карней. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні.